și cheamă pleapelor. Visul mamei copiilor îți voi spune doar dormi, dormi, dormi, inima mea. Eu somnul-ți voi veghea și în zori când din vis iar te vei trezi, lângă tine voi fi. Dormi, dormi lângă pieptul meu, dormi, dormi să te știu doar eu. Atâta te-am visat, dar acum ești cu adevărat. Îți voi spune doar dormi, dormi, dormi, dragostea mea. Ce-ți voi vechea și oricând, și oricât tu nici n-ai să știi, lângă tine voi fi. Dorm, dorm lângă fruntea mea, câte sunt, îți dau visele ce nu-mi mint. Îți voi spune doar dormi, dormi, împlinirea mea. Eu pacea-ți voi vechea, copii, blue.